بعد الموت الخمسة دا مالک یوم الدین دا یوم الدین تفصیل ما ویلو ربطون کی یوم الدین صدا اگر دا عقل لاندی نرازی نو قرآن مثالو نو خوی دا او گورا کنا دا استا مخی دی نو پینزن منی ذکر کرے اول ثم باسناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون آیت نمبر شپق پنزو سم کی دویم وقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى آية دريا وياكي دريا بتركي درهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم آية نمبر 243 السلام فأماته الله مئتام آية نمبر 269 کی سل کالا چه مر پروتو اپن زمان مونا فجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا 260 کی پنزن منی ذکر کی قران طول اللہ توائی دا پنزن منی با بل ذکر بیان نمائی دا دی صورت کی رہو صورت البقرہ جامع صورت قران سلورم امتیاز تفریح ادا صاف دا مومنہ رو پنزو فصفرون دا اللہ پنزو بانی صورت فاتحہ کی صورت فاتحہ کی اللہ رب رحمان پنجو ذکر کرو دیمان والا پنجو صفات مائے داغی نتیجہ دا چی دا اومنی یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت هم یوقنون الاوصاف الخمسة نتیجہ دا اللہ دا پنجو صفتون دا منولو دا دی صورت کشتے قرآن کبل دکی نشتے پنجو ممتیاز سلب اسباب علم د بد عملے پوج باندھی عالم د بد عملے پوج باندھی داغن جاہل جوڑ سو عالم د بد عملے پوج باندھی فمثلو کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص اعراب کی ہوئی مثال ہے کہ جس پیشو او بلکہ لیکن وقلد الی الارض وطبعا دنیا پس روان شو بد عمل مولا اسباب دے علم اللہ ختم کرو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوا علم دے تو تباہی سبب دے کہ علم دے پزے استعمال نکو علم را برتن زنی یار مارے شود علم را برتن زنی مارے شود علم را برجان زنی یار شود علم د تنی د پار استعمال کے نو خامار دے مردار بدی کی علم د روح د فائدے د پار استعمال کا نو مددگار دے اللہ تبدی ورسے جنتوں تبدی ورسے ابن عبد البر بل کتاب کی کتاب العلم فضائل العلم نور علماء لقب نعیم ہلیہ کی ادا شان تقرب ایمان کی بے حقی ہوئی حتف العلم بالعمل و الا ارتحل علم وہی پما عمل کا عمل پیو کی پادشی کا عمل لے پیونو کا ارتحل علم لا شبیاد آمین جیات آمین او دلان دون جیات اللان دی پادشی اسباب العلم پینزم شپگم امتیاز اعظم سورت القرآن سورت فی القرآن دا دین او سورت با قرآن کے پیدا نکن نپ آیاتونو جو سو اشپگت آیاتونو بلنشتی نپ کلماتو کی نپ گزواری دا آیاتونو کی نپ مقاصد مقاصد تفصیل مقاصد کے ذکر حدیث کے فستات القرآن ویلی داد قرآن تمبود قرآن طول پڑے کرا گیر دے وم امتیاز الآیات الاربعۃ عشر للمنافق ومن الناس من یقول آمنا باللہ اسوار لصفت نہیں اپاغے کے غلط متقابلات وہ علم و تفصیل میں کرو جس صورت کے بل لیکن سے سوار لسایات نخے آتم امتیاز التقابلات الثلاثة عشر في الآيات اگر دیار لس دیو بر سر متقابلات وی منگ ایمان دوری اللہ ایماؤں بی مومنین دو یخادعون اللہ والذین آمنوا داغی مقابل ما یخدعون اللہ انفسهم بلکہ داوی ان منگا داغو سرگا پیلا گوری اللہ یستاغذو بهم ویمدون فی طغیانیم یعمون دیو مقابل بالصفت رو دیو مقابل التقابلات الثلاثة عشر یار لو ذکر کری دی جس صورت کی قرآن کی بل دے کی نشتے نہم امتیاز المثال الناری والمائی دوار پیو دی قرآن کی نور زمین کشتے جدا جدا رو دی دلتے ناری نور دغا مائی دا قرآن و دا دعوت دا اللہ رب العالمین پا دنیا کے دا فرد دوار پیو دے ذکر کری دی لسم امتیاز انعام الاربعۃ العامۃ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا اتی ذکر کی چلو دی صورت دی یہ لسم امتیاز نفس شرک فی العلم پینزہ ذلا او پی خاص انداز بانی قول لفرشتوم اللہ رب العالمین بول الم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون دولفن امتیاز اصول الیہودیہ تحریف کے اطمان ترک العمل آیت دو تلیخ تلور تلیخ کی ادارے مقابل اصول دی ایمان جر لسن امتیاز ان نعم السمانیہ اولا نوا کی چاہتے نعمتوں نے ذکر کری وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اتنی نعمتوں نے ذکر کری دا اتنی نعمتوں نے سورة الاعراف کی مشتے دا شانتا پا سورة ابراہیم کی مشتے واغی پا جدا انداز ذکر کری دی قرآن چا دل پا کم طریقہ ذکر کری دی قرآن چا بل ذکر بینشتے دی جر لسم اطوار لسم امتیاز القبائخ الثمانیہ راتو پلی تی تو دوی من نو آکے سلور دری دا مشرانو سلور یا پینزه دا موجودینو دا مشرانو اگه کی ذکر که نقض العهد بلی ذکر که تاخیر فی قتل فی ذبح البقره دری می ذکر که قتل النصر اذ قتلتم نصرا فداراتم فیا پینزه دا موجودین یا سلور ذکر کری دلت دی قرآن کے بل دے کدا انداز نشتے پنجسم امتیاز ذبح البقرہ پارسم امتیاز انواع الخطابات السته تفصیل میں کرو ولسم امتیاز قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ اتیائم آیت کی دا سورت آل عمران کی مشتے ویلی ما کنا امتیازات دنی دیسی کیا غنی سبیلی دو زن سورتون پر نسبت دی ازن ارطول سورتون پر نسبت دا امتیاز پا نور سورتون پا نسبت بانده سورت الامران پا نسبت نده اگه کم دار اغلی لن تمستن نارو الا ایام معدودات اطلسون امتیاز المباحلا دی یهود سر پتلور نویاد کی لکه دی سورت جمع جمع کم یهودیان سر مباحلا دا بیدین و مولیان سر دلتا اون دا نلسون امتیاز دعوت تا مخلوق اللہ تا و دین دا اللہ تا کتاب دا اللہ تا امر کرده قولو للناس حسنان پا عام معنی ذکر کرده قولو للناس حسنان دا نلسن شلم امتیاز فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم لکد دا پایت نہ پانزوس کے انسٹھ کے لکد سورة العراف پانے سورة العراف 162 کی امدہ ذکر کرده دو اشتم امتیاز اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر بدلوائی تاسو اخلے معمولی چڑیر بہتر دے غور دے تیار روزی را دے تو پیاز منگل پکار دیا مسور پکار دی اور منگل بلت پکار دیا بلت معمول کو خور زور نہ کرے تھا اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر بولے را کار کوئی ادرشتے میں امتیاز امثلۃ قصرۃ القلب سلور ہو آیت کی ویلیو کنا ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة او درشتم امتیاز فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا خپل قوم ده خپل عقیدې خلق اغو سره ظلم زیاته کی نتیجه تر اخیږي قوم کدی کافر دي خو اخلاقی خو سره وکا مسئله بیانوا اخلاقی خو کا شرموای ما ده قوم شرمول استاد زن شرمول دی دا قوم بیزه تا کول استاد زن بیزه تا کول نی ولی خپل قوم لیدل سکار کئی خپل قوم زلیل کئی در سر خویر از خپلو ندکنه خپل قوم زلیل کئی خپل چا کئی خپلو که اختلاف پیدا کئی چه دو مختلفی دیو بر سر ماتی چر تا خلوی و نشی فما جزاو من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا 85 نمبر آیت کی ذکر کئی دا بل دینشتی تلیرشتن امتیاز دیهود پا پلیتو کی ایمان پہ نہ روڑا ہے تو برکت پہ سوالوں کو وکانو من قول استفتحون علی الذین کفروا آیت نمبر 89 کی پنزشتم امتیاز 25 یودو احدهم لو یعمر الف سنه دا دی دنیا گنگٹان دی دیوی چی زوی و صابیات سوی اپا نور جی تندر لگی خیری تکی دعا بے کولا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین دعا دا کہ خیری دی خیری دی شعیب علیہ السلام خیری کری اللہ زما دی کافر امین کے پیسلو کو دو تباہ کا بالحق چتا سخد حق دا کافر و ختمول امام صاحب کی دعا کو آخر کے ویدا کری میں مقتدیان بے آمین امام صاحب مطلب سو ایمان سے ایمان سے مطلب ہو کہ خدا رسول مقتدیان مردار کا اجازے میں تخالی پاتی مقتدی سے آمین آمین منگ دی مردار سے استاد دی پاتی سی دعا کو استاد سے اگر اس خلق رہو تو دعا من کئی دعا بے کول دے استسقا دا پارا میں سوتن بے زاری کو زما کلی کی دا بے فکیتا دا طول هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينصر رحمته ذا الله صفات بارنا الله وري تو پای وکته کرا سنو پنا میکو ما سن ما جو سے مقتدیان بی امین مالك تا سپت شی امین وای دی کو سوال تری جی تا سو امین وای دی خو چ اللہ دے باران وری اللہ دے خو سی پتو خوان دس اور شیا دی وی دس ہوا کدور نہیں تبیغان سن بے شک ہوا ہے کنا نہ او ہے نہ بے شک ہو امین دے کہ امین تے زے مروڑے کھولا تے امین نہ ناروا دی زف کی تو چے خیر سرا گوے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون عذاب لری کم دی ایمان راڑو میں میں کوئی وی ولی زاری کو میں زاری کہ تو کفر اقرار کہ جمعات کے دن نے اقرار کہ اثر دی امام نے اقرار کہ تے منگا کافر و پنگوانی عذاب دی اللہ عذاب لری کنوں بو ایمان راڑو تے کافر و تدوری خود غیر کی ودات دکئی بلا بلا اولیو دے تو دعا دا ازاری میں کرے دا دامی کری دامی کری یس تب کی ہونا اللہ جی نے کپور دے وہ دنیا کے جن دے اور جن دے وے پگشتم امتیاز ال ارادہ تو تسرا تو آل رسالہ نہ ہے تیرا زنا وہ اشتم امتیاز ستائیس وہ تعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم دے دنیا خوی و عادت کرے ما یضرهم ولا ينفعهم اب الزکی حکمت فیض رسی عنت زکی ادائے آیت نمبر 120 کی ذکر کرو 102 کی اتشتم امتیاز لا تقولوا راینا آیت نمبر 29 کی او دا سورت نساء کی میں آیت نمبر 46 کی راغل لے او نہشتم دا امتیاز ہم تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل مطلب ماویلو بے فیضی تو پسنو مکو یہود پشانتا آیت نمبر 108 کی دیرشم امتیاز قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم او دا غیرت مطلب یہ سو دعوی کی لوی لوی کدی لوگوانی اولا طول نصف دلیل سخن شد ایمان دور سخن شد یاری گا ما کلک شوتا لا پی بغتی کی اتشب و سخینو الا من كان هودا او نصارا ملاوی دعا پس در سنتون در امام در مقتدی پر شریک وانی ثابتون با ماوی سیده کتابو خواه کتاب رواغست یه دعا عبادت تی او در روحای دعا در عبادت مغز دی در کول پکار دی مای تویتا و در کئی تا در دی دلیلو خواه چه در پس در سنتون در امام در مقتدی پر امامتی سر دعا کولا پر امامتی سر سلام گردول د سنت نه پس نه د فرض نه پس د تیم دانی شتري د دې ثبوت خو ویدا د هغه یو فرض ده کنه هغه مطلق ده آزاد مطلق یو فرض ده هغه مطلق په هر فرض کې اختیار کنه هغه په مطلق باندې یته نه مې دروغ دی ویلی مطلق نه ده دا مطلق نه دا مجمل ده مجمل باندې تفصیل ده مجمل په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کار ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمل خو کنه مطلق ده روزونه صحیح ان تصوموا خیر لکم روجون سے نف اللہ و کفار ازا اوہی نسا نو چدا مطلق دے نقصہ پر جون سکنا دا چند ایام التشریح کیون سکنا مطلق ندے مجمل لے پیغمبر بے تفصیل کی اوامر طول دا سی انداف مجمل لے اتو ادا مطلق دے اغاجت پر مطلق مجمل کی وفارہ قم نہ پیدا وی کتاب کی میں اس کا کتاب کی جانی شئی چی سنتو نفس از امام عبد المقتدی پر اندا نداوی غٹی غٹی کی رشیب و سخینا خطو تلو کٹے کلک شوار خطا کی گا مو کلک شوار خطا دا شانتا یو در شم امتیاز و من ظلم ممن منع مساجد اللہ آیت نمبر 114 کی جماعت کی دنی پری دی کنا جماعت کی نشتے نوبل طرف تمخ کا کنا پڑیران ادھرے گا سرک کی ادھرے گا لارک کی ادھرے گا دا اللہ دین بیان کا جماعت کی دنی پری دی خیر نہیں امتیاز وصیت ابراہیم علی یعقوب علیہ السلام آیت نمبر 32 کی سلور درشم امتیاز 34 تل قمت قد خلط دو زیدی صورت کی ذکر کر دے 35 نمبر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ آیت نمبر 127 کی دابل دیکھیں اس شیخ قرآن کی شپک درشم امتیاز کَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا صورتِ آرَاب نام کیم داج آراب کیم ذکر کری دی آراب کنا علی عمران کی جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا یوصل دلت علی خیر کی صورتِ علی عمران یوصل سالم کی خفل مقام پی جنا تا زان نرے پی جن دلے تا شاہید علی الناسی دنیا کے سو کچھ دا گواہی مقام تو رسی صرف پدی بائی نچی دی امت کیم سیم تیس امتیاز ان کانت لکبیرتان اتباع سنت وہ جو سنت پتا بدارے بانے چا چاہے امر سنت طریقہ جن دے کلا فلہو اجر مئت شہید دسل شہیدان اجر اللہ ورکی شہید میدان کی دیں کافیوں موجے دیوں ٹکڑے ٹکڑے شو اغل دے شہید اجر دے ادل دسل شہیدان اجر دے قلار پا قلار باندے دا ولی دے دلتا ار وقت مر دے وہ چوا بی دے دیوان کو لنڈے بوچے کو نم منی نم نمنی ہر سنت بانی بدا پی غور در گئی ہر سنت بلکہ مقابلے بس در گئی خلق بدی تا دشمنی تا ادھر پدی بانی اجر دے اگر دن وڑے پہ کرا کول اجر نہ دے وڑے میں کورے اخلا خیر میں دا کوا بیا تیروا بیا دا سنت چ گندے کی وجہ سلو شیطان اور جرے قسم دے کہ بدن ور گئی اگر پاگا شیطان سنت گندی کول اجر دے کہ پاگے کی غاخ تر میگی غاخ پاگے کی تپیل لگی پاگے کی کنزل راضی پاگے کی پیغور راضی ملک نو خل راضی پاگے کی تور تو مت راضی پاگے کی کور والا بان تو مت لگئی اگے کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو صدیقہ کائنات و ملعونین دا پاگ سنت نو مانی اجر راضی دا سنت نو مانی خونه دے اللہ دیر لوی دے کہ پاگی ور کی نو جائے خیر دے و سنت پی جنر واری این کانت لکبیرہ آیت نمبر 143 کی اتتیس اتدرشم امتیاز اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ مصیبت کی چپ دین تین دے سخت کی چپ دین تین دے صلوات علیہم ورحمہ دی صورت کی ویلی دی دا شانتا صورت الاحزاب کیم دی تلیختم کی ویلی دی یو کم تلیختم توبہ دا عالم دی صورت کی ذکر کے آیت نمبر 160 کی ادا غیری شرطوں نے ذکر کری دی تلیختم امتیاز لیس البران تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب منزون یوازی دین ندے دین دے دا اللہ قانون پزان و پا دنیا میں درہ وصل لیکن البر من آمن باللہ قام الصلاة آت زکاة المفون و عادم الصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولائک اللذین صدقو لیولا ذکر کرو آیت نمبر 177 کی یو تلیختم امتیاز القواعد الاصلاح العالم تلور دو طریقہ امتیاز بہت البوت من ابوابها طریقہ دعوت اور طریقہ تعلیم و تعلم البوت من ابوابها دین زکاۃ کی قرآن نے بزدگی کی جہاد زکاۃ قرآن نے بزدگی کی فضائل دین زکاۃ قرآن نے بزدگی کی قرآن دے زمین زوخ کلے دے ور دے پرے خے دے پشتین و ترادان جی ور دے پرے خو دے پشتین و ترادان جی لکہ دے مذہب نے کیوتی نی مکت کتاب پری دی نحمیری ندے ویلے دا تنا ہندرے مشکات سیری پیما وات البوت من ابابا رخش کت از دکنو مشکات تورسا دا کت از دکنو بلوغ و مرام تورسا ندے کت عرص پری کنی ویزاوے تاسو لیوانی ہے زفی دا پاسن رادانگا رادانگا چی ملادی ماتشی نملای ماتشی خیر دہری چی کیا منیس چی وات البوت من ابابا واتقو اللہ جت الیختم او یو یا ایت یو سل نہاتیا کی دری تلیخت امتیاز الحرمات و قصاص عزت دی مقابل لے اوبل کافر بی دینی کئی اپو عزت من وقت کی کئی بی دینی کئی ظلم کئی پو عزت من دے کی جماعت کی کئی نکتو عزت جماعت خیال ساتم نتا ختمی چی جماعت کی دن نپری دی ندا سی گزار ورکا چی بیادتا مخ نکی اشہور حرم کی دن نپری دی دا سی گزار ورکا چی بیادتا مسلمان تا مخ نکی الحرمات و قصاص اللہ اللہ او سلور طریق امتیاز ذکر قائد شر و قائد الخیر ابلیس او آدم علیہ الصلوۃ والسلام قائد الخیر سے چل گئی، یخرجہم من الظلمات الی النور قائد الشر سے چل گئی، یخرجونہم من النور الی الظلمات ابدی بی دینی طرح کا گیزا کان الغراب دلیل قوم فیہدیہم طریق الہالکین کار غبر ادا سے کندی تبوزی چلاس پا بی عمل شروع قول اغدی خوراک من شروع کی فیہدیہم طریق الہالکین قائد الخیر و قائد الشر. آیت نمبر 244 اور 207 کی امتیاز المسائل الثمانیہ تو اشر لتدبیر المنزل امتیاز الفتنة اکبر من القتل الفتنة اشد من القتل آیت یوسل یونوی 211 کی الفتنة اشد من القتل الفتنة اکبر من القتل قرول کفر دبی دینی قرول فساد او قرول پا خلقو کی دے اختلاف پا جوازی مسئلہ کی اپو اولا وغیرہ اولا مسئلے پہ اختلاف کی دا دا قتل نہ زیاد جرم دے دے قتل قتال جوڑی خورول دے ارتداد ازادی اور کول مرتدان تا دے لاری دے ارتداد ازادول لکا پاکستان کی عام دا شروع دی اشد من القتل دا دا قتل نہ لے جرم دے نتا سو مسلمانان پساد جوڑی دا شد جوڑی دا قتل ہو نہ کئی قرآن وی الفتنہ تا اشد من القتل ملا ویلی دی کنا ملا ندیلی سوری ویلی دی جماعتون دا دہشت گردی زیرے مدرسی دا دہشت گردی دی دیکی دہشت گردی تعلیم کی جو قرآن کولے کی و حدیث اور جہاد مسئلے کی و الفتنہ سو شد من القتل تچی مردار دی کسو مداخل ہے دینا چی دا بیدنی خورائی او یہ وصل اختم انتیاز لا یزالون یقاتلونکم دین جیوز بنیاد او عزائم دی انجیوز پا دنیا کی تفصیل ما کرو لا یزالون یقاتلونکم حتی ردوکم عن دینکم ان استطاعوا اتسا لخصم امتیاز دفع شر شرن و تحمل احوان البلیتین پا پینزو مسئلو کی مسئلہ تفصیل تر ذکر کرو نہ تلخصم امتیاز علم تر الی الذین خرجوا من دیارہم و ملوف جہاد کا کن زلی لکی گیا رکی گی اقوم چی جہاد نے تخصیدلی اللہ ذلیل اکرموتو داشتن تا پنزو سم امتیاز منحج الانتخاب و فرائض الامیر و حق بہو اور اب دو سو اوتا لیختم دو سو نا تا لیختم کی دی انتخاب طریقہ بسی دا با طریقی سندر کی دا ورا و کلا پا یو مور تپا کلا پا بول مور بانی تپا پا بول مور تپا چی دی چاہتا دی زلی نوغل دری و تلور کا طریقہ دی انتخاب از دکا قانون دا اللہ دلان دی انتخاب ہوکا نہ چیز قانون دلان دی انتخاب نہیں دا اللہ دا قانون دلان دی انتخاب فساد بت پیدا کی گی بھی دینی دن ناراضی دے ایل ایف او دلان دے دے خل کو انتخاب کر لیں داغے دلان دے دو قسموں پر قول لی قرآن نے کر لی اس دو ایل ایف او ختم کا ناغ سنگ ختم خدا خطا سمن لی ہو پیرا ادا دا قانون برخا گر دے دلہ اس دن ختم گی ولی ددا کار کہو سب کو اس بجے کرو چه ده انتخاب تره قصده که پاک پلا نپیگی نو چا ده قرآنی علم نبا ده تپوس کرد از شرایط ده انتخاب بسی وی بالغ رای دیگی ده بالغ رای دیگی اسلام کشته از ده جمعه ده اجرا ده کوری رای پی اسلام کشته ده چه بو من لیکیم ایتول یو کلی دیگه تراوسی من ها جل انتخاب و فرائض الامیری و حقه یو پنزستم امتیاز اعظم و آیتن فی القرآن دو دو پنزستم سنت للہ تکوینیہ آیت دو سو دو پنزستم کی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت سنت للہ تکوینیہ دو پنزستم امتیاز امثلۃ اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان فلور تلخصم امتیاز امثلۃ فضل انفاق و شرائطہ الایجابیہ و السلبیہ کما تل حبۃ انبت السبع سنابل دا دی صورت کی لیول کی نشته دی دا شانتا پینزو پنزوستن امتیاز مصرف الانفاق الذین اغتروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء اشپک و صافی کی لو ذکر کر دی شپک پنزوستن امتیاز مثال آکل الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه شیطان من المس دو سو پینزو ویایم کی اور دا شانتا وہ پنزوستم امتیاز فاظنو بحرب من اللہ و رسولی سودی تا اللہ جنگ کا تیار شاہ دا اللہ سر مقابلے تا پیدا کا پر ٹوپا کے وسلے بینک مضبوط جوڑ کا جی مورچہ جی مضبوط ہے زما جنگ کا تیار شاہ جگر تام کر بیٹھو کہ جب باری ہماری آئی زما گزار تو سٹنگ سا اور اس کا مکلی شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہیں پینتے دیوار یا ہینی پر حماقت تو دیکھیے جو قرآن مقابلے کی سود جائز گئی ہوئی جو سپریم کورٹ ججان لکلی کول سے سود جائز دے قانونی طور پر بتا جائے گی سلور ججانو تو پینزو میں پینزم یا شپاگم یردا سے بالکل ختم ہوئی یہ حکومت کا دمو کو جدو سد ختم ہو لو ذرائع پیدا کی اور جو بے سد بنکارے طریقے جن کی جمعہ فرصت پر کہ یو کالو کا دمو اور کہ دادی کے تیار کی کہنا پنجو ججا کروڑ ججا نے لکھ کے سب قانونی دے ملک حق دے عہدہ جائز دے تو قرآن مقابلہ کی اور وکالت ماں وے چاہ کہ حکومتی سڑی اب یو بی ایل وکیلانو یو بی ایل والا پری بے کن کی بدتر کافر جدا لگان بے غیرتا جو سب جائز کرو تو پارا آگا کچھ نہ کر اپ لکن اربوں روپے دے دو پارا لگو لی فاظن بے حرب من اللہ و رسول دا اللہ جنگ کا تیار شہ اتپن دوستم ہے اتپن دوستم امتیاز آخر آیت نزلت من القرآن اغم ذکر کہ نبی علیہ السلام دو وفات نہ درے گھنٹے مکھ یا اور دی یا دریت یا روزی مکھ نظر شو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى کل نفس نہ پن دوستم امتیاز آیت المدائنہ اغو گدایت پیتن امتیاز من اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ ادویم نمبر مئی یکتما فانو آسم قلب حق او آیا حق دی او نوی نظر دی طور دی حق دی او نوی نستان ظالم بل بیا توک دی زیادتی خور بیا بل توک دی حق بیان کا یوش پیتن امتیاز ایک سر اصلاح الیہود والمغضوب علیہم مناظر دا غصر چل دوش پیتن المناظرت مع الیہود دریش پیتن الجهاد اولا بانتخاب الامير امير بونسي شرائط تري طلور شبهتم امتياز لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يوصل طلور پنزو سنسر علی امران كم دي طلور شبهتم امتياز البدعة اللغوية وعام من الشرعية كما في آية بديع السماوات ولو ترسيل مكرو فوالد ابن كثير باني عمر سبوه نعمة البدعة هذه اغا بدعت لغوية مراد ده دا خبر مخي نو اوستر گند اکرالا منگا یو شرعی بدعت دے بدعت شرعیہ ول دی بدعت شرعیہ توروالے دے تیارا دا پاگے کی اس خیر نشتے مجدد سے بھی ای بندہ در حیث پر دی بدعت جس حیث پر دی بدعت را جس سیئانا میداند زوی اس یو بدعت بید سیئانا بل نمانم پا بدعت کی حسانے نشتے دا دروغ دی چوی خلقوی کل بدعت سیئاتن الا بدعتا فی عبادہ بیدت قرآنی پہ عبادت کی نہ کہ حسن زخم دے رہا ہے ہر بیدت سیاد اور ظلمت تے ابھی دیوانی بھی کثیر الگ تفصیل کرے دے سورۃ النام کیوں یوصل ولت امتیاز نعمت البدت و حاج تلور پہ تم امتیاز البدت اللغوی عام من الشرعیہ واخر دعوانا درانو اورزن کو سلام نام مونگ سر دنام تو عالمی دین مبلغی او بیاور محادث شیخ القرآن کابل گرامی په مختلف موضوعاتو بیانونه موږ سره په هر وخت کې ملاویږي پته یاد لرئ دینی کې سین ریکارڈنگ سینټر محله ساحل نیو روډ منګورا سوات د پته یو ځل بیا واورئ دینی کې سین ریکارڈنگ سینټر محله ساحل نیو روډ منګورا سوات د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د دین علاوه که څوک د ټیپ د کیسټو خواهش کوي نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ 72 42 58 دار دکان نمبر دے ادپور نمبر دے 722 720 پتے میں نے رابطہ ہر کور ہر وقت کور ہے اوریجنل کیسے دکان نمبر میرا ویدیشی قبل دے کی بھی نو آگا نقل